สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชื่อพระเยซูตอนที่384บาที่เมอัสครั้งที่1พระเจ้าพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่18ข้อที่35ลูกาบทที่18ข้อที่35จนถึงข้อที่43โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้เมืองเยริโคมีคนตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ริมหนทางเมื่อเขาได้ยินเสียงประชาชนเดินผ่านไปจึงถามว่าเรื่องอะไรกันเขาจึงบอกว่าพระเยซูชาวนาซาเรตเสด็จไปคนตาบอดนั้นจึงร้องว่าท่านเยซูบุตรดาวิดเจ้าค่ะขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดคนที่เดินไปข้างหน้านั้นจึงห้ามเขาให้นิ่งแต่เขายิ่งร้องขึ้นว่าบุตรดาวิดเจ้าค่ะขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดพระเยซูทรงประทับยืนอยู่สั่งให้พาคนตาบอดมาหาพระองค์เมื่อเขามาใกล้แล้วพระองค์ทรงถามเขาว่าเจ้าปรารถนาให้เราทำอะไรให้เจ้าเขาทูลว่าพระองค์เจ้าข้าโปรดให้ข้าพระองค์เห็นได้พระเยซูตรัสแก่เขาว่าจงเห็นเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกติในทันใดนั้นเขาก็เห็นได้และตามพระองค์ไปพลางถวายสาธุการแด่พระเจ้าและเมื่อคนทั้งปวงได้เห็นเช่นนั้นก็สรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับเราเริ่มต้นด้วยการรู้จักเมืองเยริโคก่อนนะครับในเช้าวันนี้เมืองเยริโคนั้นเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยรูซาเล็มห่างไปประมาณ24กิโลเมตรครับ24กิโลเมตรนี่ก็อยู่ที่กรุงเทพปากน้ำนะครับและห่างจากแม่น้ำจอร์แดนไปทางทิศตะวันตก8กิโลนะครับกรุงเยรูซาเล็มนั้นก็อยู่บนที่ราบสูงนะครับสูงกว่าเยริโคประมาณ 3,300 ฟุต 3,300 ฟุตนี่ก็ตกอยู่ที่ประมาณ 1,000 เมตรนะครับ1,000 เมตรก็เทียบเท่า1กิโลครับความสูงของเยรูซาเล็มนี่ก็สูงมากนะครับรับรองว่าน้ำท่วมไม่ถึงสูงกว่าเยริโคถึง1กิโลหรือ 3,300 ฟุตเมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นเมืองเก่าแก่มีอายุเป็นหมื่นปีครับมีการขุดค้นพบทางโบราณคดีของอารยธรรมเป็นชั้นๆนะครับทับถมกันขึ้นมาเรื่อยๆเฮโรดมหาราชในสมัยของพระเยซูและอาร์เคเลียสนะครับซึ่งเป็นราชรถของเฮโรดได้สร้างเมืองนี้ไว้อย่างสวยงามมีทั้งสวนปาล์มนะครับสวนกุหลาบยังมีโรงละครแบบโรมครับและอัฒจันทร์ครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็ยังมีบ้านพักที่สวยงามที่ว่าวิลล่าครับเพราะฉะนั้นคำว่าวิลล่าเนี่ยเป็นคำโบราณนะครับในสมัยของพระเยซูในสมัยโรมแล้วซึ่งเป็นต้นกำเนิดคำว่า village ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าหมู่บ้านวิลล่านั้นก็เหมือนกับรีสอร์ทในสมัยนี้ครับตกแต่งด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมโรมันโบราณสวยงามมากครับเรามาดูในพระวจนะของพระเจ้าลูกาบทที่18ข้อ35ถึง39ก็ตรงกับมาระโกบทที่10ข้อ46ถึง48ทั้งมาระโกและลูกาก็เขียนไว้คล้ายคลึงกันนะครับพระเยซูเพิ่งจะเสด็จผ่านเยริโคถ้าพี่น้องจำได้นะครับบทที่แล้วพระเยซูทรงเสด็จเดินทางไปมุ่งสู่เยรูซาเล็มแต่ในบทที่18นี้นะครับเราจะอ่านพบคำทำนายเกี่ยวกับมรณกรรมของพระเยซูที่จะเกิดขึ้นในเยรูซาเล็มและในขณะเดียวกันในข้อที่31ของลูกาบทที่18ก็ได้ตรัสอย่างชัดเจนว่าแล้วทั้งหลายจะขึ้นไปยังเยรูซาเล็มพระเยซูได้ตรัสชัดเจนและจะสำเร็จตามสิ่งสารพัดซึ่งเหล่าผู้เผยพระวจนะได้เขียนไว้เพียงครับเนื่องจากความสูงที่แตกต่างกันนั้นพระคัมภีร์บรรยายถูกต้องครับว่าขึ้นไปยังเยรูซาเล็มเพราะว่าพวกเขาเดินทางจากที่หนึ่งครับที่จะต้องไปถึงเยรูซาเล็มนะครับจะต้องผ่านเยริโคเพื่อจะไปเยรูซาเล็มในการเปรียบเทียบข้อความหรือบทที่พระคัมภีร์ทั้งสองตอนนะครับเขียนไว้ในลูกา18และมาระโก10เราจะเห็นนะครับว่ามีความแตกต่างกันบางอย่างครับ บอกว่าเมื่อพระเยซูเสด็จใกล้ถึงเยริโคมีชายตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ข้างทางลูกาเขียนอย่างนี้แต่ในพระธรรมมาระโกบทที่10เขียนว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จออกจากเมืองครับมันไม่ตรงกันในแง่ที่ว่าลูกาบอกว่าพระเยซูเสด็จใกล้จะถึงเมืองแต่มาระโกบอกว่าพระเยซูเสด็จออกจากเมืองตกลงเอายังไงกันแน่ครับอันนี้เป็นความสงสัยของผู้ที่อ่านพระคัมภีร์ละเอียดละเอียดแต่ว่ามัทธิวกับยอห์นนะครับเราจะเห็นครับว่ามัทธิวนั้นก็ไม่ได้บันทึกนะแต่มัทธิวบันทึกมากกว่านั้นอีกก็คือว่ามัทธิวบันทึกว่ามีชายตาบอด2คนเห็นไหมครับพี่น้องครับให้เรามาดูนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมาระโกและลูกานั้นเขียนจากคำบอกเล่าของผู้อื่นครับมาระโกเขาติดตามเปโตรไปครับลูกาก็ติดตามท่านเปาโลนะครับมาระโกติดตามท่านเปโตรลูกาก็ติดตามท่านเปาโลก็เขียนจากการสืบเสาะนะครับการสืบเสาะอย่างท่วนทีแต่ก็ตามครับเราจะเห็นนะครับว่าผู้เขียนพระกิตติคุณอีก2ท่านก็คือมัทธิวและยอห์นนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าeyewitness eyewitness ก็คือเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงครับนะอยู่ในสถานที่เกิดเหตุด้วยพี่น้องครับแม้ว่าจะมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างแต่ก็ไม่มีผลทำให้เรื่องราวนี้เป็นจริงน้อยลงนะครับเราอย่าสับสนครับผมอยากยกตัวอย่างนะครับว่าสมมุติว่าเรานะครับและคนอื่นๆอีก3คนเห็นรถยนต์เกิดอุบัติเหตุเราอยู่ในรถคันที่ถูกชนอีกคนหนึ่งอยู่ฝั่งขวาของถนนนะครับอีกคนหนึ่งเห็นการชนจากหน้าต่างของตึกเหนือถนนและอีกคนหนึ่งห่างไปอีกตึกหนึ่งพี่น้องถามว่าเราจะเห็นภาพอุบัติเหตุ4ภาพแต่ละคนก็เห็นตามที่ตัวเองอยู่กันคนละมุมถามว่าพยานคนไหนนั้นถูกต้องที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานข่าวอุบัติเหตุโดยเขียนจากรายงานของพยานแต่ละคนและรวบรวมให้กลายเป็นรายงานที่สมบูรณ์นั่นคือวิธีการอ่านพระกิตติคุณทั้ง4เล่มนะครับวิธีเดียวกันนี้ครับทำให้เราเข้าใจในคำอธิบายชีวิตของพระเยซูเรากำลังศึกษารายงานของผู้เขียนแต่ละคนซึ่งถูกควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเขาเรียกว่า inspiration และ revelation ก็คือการดลใจและการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าให้เขียนเรื่องราวเหล่านี้และเรื่องราวเหล่านี้เกี่ยวกับพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ด้วยเป็นเรื่องราวที่สูงส่งมากเมื่อคนเหล่านี้แต่ละคนเขียนนะครับตามที่ตัวเองทราบและรวบรวมเรื่องราวต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเราก็จะได้เห็นภาพนะครับที่ครบเต็มครบถ้วนบริบูรณ์ของชีวิตพระเยซูพี่น้องครับมีเพียงมาระโกเท่านั้นในเรื่องนี้ที่เอ่ยถึงชายตาบอดว่าชื่อบาทิเมอัสคำว่าบาทิเมอัสนั้นเป็นภาษาอาร์เมย์ครับแปลว่าเป็นลูกชายเป็นบุตรชายของทิเมอัสคำว่าบานั้นหมายความว่าบุตรชายครับและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าจากบทเรียนที่สำคัญในเรื่องนี้พระเยซูทรงรักษาชายตาบอดครับเนื้อหาสาระจริงๆก็คือพระเยซูรักษาชายตาบอดนะครับไม่ว่าชายคนนี้จะชื่ออะไรหรือชายตาบอดอาจจะมีหลายคนนะครับแล้วแต่มุมมองที่เขาต่างคนต่างเห็นหรือพระเยซูจะทรงกระทำเมื่อก่อนจะเข้าเมืองหรือออกจากเมืองก็ไม่มีผลอะไรที่เป็นนัยสำคัญและเมื่อเรารวบรวมบทเรียนเหล่านี้เข้าด้วยกันเราพบครับว่ามีแต่ลูกาเท่านั้นได้เพิ่มเติมเรื่องราวของซักเคียสที่เกิดขึ้นในระหว่างทางไปเยริโคพี่น้องครับในเช้าวันนี้น่าจะมีบทเรียนนะครับว่าเมื่อเวลาเราอ่านพระคัมภีร์นั้นเราอ่านด้วยความเชื่ออย่าไปอ่านด้วยท่าทีที่ต้องการจับผิดและในขณะเดียวกันครับเราสามารถอธิบายได้เกี่ยวกับสิ่งที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันหรือดูเหมือนจะไม่ตรงกันเราสามารถอธิบายได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่พระคัมภีร์กำลังจะสื่อพระเยซูนั้นทรงมีพระเมตตาและทรงฤทธิ์อำนาจในการรักษาบาทิเมอัสและชายตาบอดอีกคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อพระเยซูทรงพระเมตตาและความเมตตานี้เป็นความรักที่แสดงออกต่อผู้ที่กระทำผิดครับหรือต่อผู้ที่โชคร้ายหรือต่อผู้ที่ยากจนและนี่เป็นพระเมตตาของพระเยซู ที่แสดงต่อชายตาบอดขอทานที่เมืองเยริโคขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีเมตตาต่อคนอื่นจะมีเมตตาต่อผู้ที่กระทำผิดต่อเราต่อผู้ที่หิวกระหายต่อผู้ที่ลำบากเหน็ดเหนื่อยต่อผู้ที่มีความต้องการรวมทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณด้วยขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอาเมน